do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest niedziela, 25 listopada. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. To koniec ponad dwuletnich negocjacji w Brukseli. Przywódcy unijnych państw i premier Wielkiej Brytanii mają zatwierdzić porozumienie w sprawie Brexitu. Ponad 130 osób zatrzymano we Francji podczas protestów przeciwko podwyżkom cen paliwa. A w Polsce dziś wielka uliczna zbiórka darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Premier Mateusz Morawiecki wyleci za kilka godzin do Brukseli na szczyt, na którym przywódcy 27 państw i premier Wielkiej Brytanii mają zatwierdzić porozumienie w sprawie Brexitu. Po wieczornym spotkaniu szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i premier Theresa May komisja ogłosiła, że wszystko jest na dobrej drodze. Wczoraj rozwiązano bowiem ostatni problem. Hiszpania domagała się dwustronnego porozumienia z Londynem dotyczącego Gibraltaru i groziła zablokowaniem umowy. Premier Pedro Sanchez poinformował jednak w Madrycie, że według porozumienia z premier May wszelkie przyszłe decyzje dotyczące Gibraltaru mają być podejmowane z udziałem Hiszpanii. W Paryżu policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozpędzić agresywnych uczestników demonstracji żółtych kamizelek. Przeciw podwyżkom akcyzy na paliwo w innych dzielnicach stolicy Francji i w innych miastach protest przebiegał bez poważniejszych incydentów. Według MSW Francji w całym kraju demonstrowało około 106 tysięcy osób. Zatrzymano ponad 130. Ponad 40 w stolicy. Profesor Tomasz Michalski z jednej z najlepszych francuskich szkół biznesu powiedział, że demonstracje przeciwko podwyżkom cen paliw nie są w tym kraju niczym nadzwyczajnym. Te wszystkie obrazy, które widzimy, one oczywiście są spektakularne, natomiast bym powiedział, że to nie jest jakieś powstanie. To po prostu pięknie wygląda też w telewizji, zdarzają się utarczki oczywiście, ale to nie jest, ja bym powiedział może tak zadziwiająco, to nie jest coś, co jest nadzwyczajne. Do zamieszek na polach elizejskich doszło, gdy kilka tysięcy osób wznoszących hasła Macron rezygnacja i Macron złodziej próbowało przedostać się w okolice Pałacu Elizejskiego, siedziby prezydenta. Zamaskowani demonstranci rzucali w policjantów kamieniami i wznosili barykady. Co najmniej 10 osób zginęło, gdy na jeziorze Wiktorii w Ugandzie wywróciła się łódź. Ponad 40 osób uratowano. Wciąż trwa operacja ratunkowa, powiedział rzecznik policji. Do tragedii doszło niedaleko stolicy kraju Kampali. Na razie nie wiadomo, ile osób było na pokładzie i co było przyczyną wypadku. O współpracy Polski i Litwy ze Stanami Zjednoczonymi rozmawiał podczas swej wizyty w tym kraju minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Mówiliśmy na temat tego, jakie zadania stoją przed nami w ramach wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozmawialiśmy na temat wspólnych ćwiczeń, na temat naszej współpracy. Również w ramach nowej natowskiej dywizji, której siedzibą jest Elbląg. To jest olbrzymie pole do współpracy. W Wilnie odbyła się uroczysta defilada z okazji stulecia odrodzenia litewskich sił zbrojnych. Uczestniczyli w niej polscy żołnierze. Podpisaliśmy też umowę z Litwą o walce z zagrożeniem cybernetycznym. W całym kraju dziś wielka uliczna zbiórka darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Wolontariusze będą czekać na podarunki, które jeszcze przed świętami trafią do najbardziej potrzebujących. Nie zbieramy pieniędzy, zbieramy żywność, słodycze, zabawki, przybory szkolne i środki czystości, mówi Małgorzata Kownacka, dziennikarka Polskiego Radia. Myślę, że jak co roku dopiszą słuchacze Polskiego Radia i czekamy na Państwa tutaj, ale czekają też wolontariusze nawet w najmniejszych miejscowościach w całej Polsce. Zarejestrowano prawie 250 sztabów, do których można przynosić dary. Listę znajdziemy na stronie pdpz.pl. Znak rozpoznawczy akcji to żółte słoneczko na niebieskim tle. W siedzibie Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie sztab będzie działał od 10 do 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami w czterech województwach. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia wydano dla mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i północnej części lubelskiego. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie opadom będą towarzyszyć gęste mgły. Na drogach w tych województwach może pojawić się gołoleć. Widoczność będzie utrudniona. Kierowcom zaleca się w związku z tym szczególną ostrożność. Ostrzeżenia obowiązują do rana. Trójka. Program trzeci. Mamy czwartą minutę niedzieli. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Michał Margański i zapraszam na prawie dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Informacja podana przez nas w czwartek. Jak przystało na elektrownię? Zelektryzowała wielu. I to niekoniecznie tylko i wyłącznie fanów syntetycznych dźwięków. Ten zespół najzwyczajniej łączy miłośników często odległych od siebie gatunków. Łączy też pokolenia, narodowości, ludzi o różnych wyznaniach, orientacjach i preferencjach. A dziś we współczesnym świecie trzeba nam wspólnoty szczególnie. Cieszy zatem fakt, że 21 czerwca wystąpi na festiwalu z naszym znakiem jakości, czyli podczas 14. edycji przedsięwzięcia Tauron Nowa Muzyka Katowice. Mowa rzecz jasna o supergrupie Kraftwerk, która nada ton naszemu dzisiejszemu spotkaniu. Thank you. Wydanego w 2017 roku zestawu koncertowych nagrań grupy Kraftwerk utwór The Robots w nieco zmienionej wersji niż tej, jaką można usłyszeć na regularnym albumie supergrupy z Düsseldorfu. 3D The Catalog, taki tytuł widnieje na tym wydawnictwie, jest zbiorem nagrań, które w ciągu kilku ostatnich lat brzmiały na koncertach organizowanych m.in. w nowojorskiej MoMie, Galerii Tate Modern w Londynie, Operze w Sydney, czy na przykład Muzeum Guggenheima w Bilbao. Ciekaw jestem, czy właśnie angielska wersja tego utworu zabrzmi w Katowicach, choć przyznam, że wolę niemiecką, bo co nieczęsto się zdarza, właśnie niemiecki, dla mnie przynajmniej, doskonale pasuje do tej syntezatorowej muzyki. Kraftwerk. Chyba zgodzą się Państwo ze mną, że to coś więcej niż tylko zespół. To też coś znacznie więcej niż sama muzyka. Niektórzy twierdzą, że to fundament, na którym wyrosło techno, drum and bass, muzyka industrialna i cała gałąź Detroit, po którą tak często sięgam w trakcie naszych nocnych spotkań. To również piękna historia i cała masa anegdot, niepoliczalna ilość nazwisk wielu wybitnych artystów, którzy czerpali inspirację z płyt tego zespołu. Warto, myślę, w pewien sposób pogrupować i usystematyzować te wszystkie wątki. Dlatego poprosiłem mojego kolegę redakcyjnego Grzegorza Hoffmana, aby przygotował cykl, jak i co dwa tygodnie, aż do samego koncertu na Nowej Muzyce, będziemy przedstawiać Państwu w potrójnym paśmie. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Tak zatytułowaliśmy ten radiowy serial. Pierwszy wprowadzający odcinek tej nocy i myślę, że może być nawet małym zaskoczeniem. Ale zanim go przedstawimy, dwa ważne szyldy we współczesnej muzyce elektronicznej, które moim zdaniem wprost odwołują się do twórczości supergrupy z Düsseldorfu i kontynuują muzykę często wymyśloną kilkadziesiąt lat temu. Śmiem nawet twierdzić, że osoby nieznające dyskografii Kraftwerk mogłyby myśleć, że to muzyka właśnie tego zespołu. Zresztą całe nasze dzisiejsze spotkanie wypełni elektronika z Niemiec. Zatem ta kompozycja jest pewnym symbolem wszystkich artystów, których usłyszą Państwo do godziny drugiej. We'll be right back. płytę Teufelswerk, odwołującej się już samym tytułem do Kraftwerk. Helmut Josef Geyer, czyli DJ Hell, składający hołd niemieckiej elektronice. W utworze wymieniono kilka ważnych ośrodków, takich jak Monachium, oczywiście Düsseldorf, Berlin i Frankfurt, ale tych miejsc na mapie Republiki Federalnej Niemiec będzie dziś znacznie więcej. Flogacht, czyli pochodzący z Offenbach, miasta leżącego w kraju związkowym Hesji, Daniel Herman. W ten sposób rozpoczyna się jego druga płyta wydana w 2014 roku. Ten album nosi tytuł Transatlantyk. Atlantyk. Atlantyk. Trans. Atlantyk. Chyba nie ma wątpliwości, skąd pochodzą inspiracje wybrzmiałych nagrań. Mam nawet wrażenie, że to przedłużenie muzyki Kraftwerk. Za nami Flugacht i tytułowy Transatlantyk z płyty wydanej w 2014 roku. Trójka. Program trzeci. A w nim rozpoczynamy cykl Grzegorza Hoffmana. Ów radiowy serial trwał będzie aż do koncertu Niemców na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, co mam nadzieję spowoduje znacznie bardziej świadomy odbiór zarówno muzyki, jak i wizualizacji 3D, jakie zobaczymy podczas tego występu. Przed nami odcinek pilotażowy cyklu Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Mówi Grzegorz Hoffman. Kraftwerk to zespół, którego wkład w rozwój muzyki elektronicznej jest kolosalny i niepodważalny. Można ich wręcz postawić w jednym szeregu z takimi grupami jak The Beatles, The Rolling Stones czy The Velvet Underground, jako twórcami, którzy w sposób znaczący wpłynęli na oblicze całej współczesnej muzyki rozrywkowej czy popularnej. O tym, jak do tego doszło, opowiem Państwu w startującym właśnie cyklu. Chciałbym rozpocząć od utworu, który może posłużyć jako motto całej historii Kraftwerk. Computer World To tytułowa kompozycja z płyty z roku 1981, a płyta powstawała już od roku 1979. Warto pamiętać, że w tym okresie ludzkość nie była jeszcze szczególnie zaprzyjaźniona z komputerami, a era komputerów domowych miała dopiero nadejść. W utworach z albumu Computer World muzycy nie silili się na jakieś wymyślne przepowiednie, ale sama wizja rewolucji technologicznej przedstawiona na płycie okazała się nader prorocza. Ralph Hütter i jego koledzy potrafili bowiem wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał świat nie tylko w rozpoczynającej się dekadzie lat 80., ale także wiele lat później. W poszczególnych utworach z albumu, takich jak Pocket Calculator, Computer Love, Home Computer, czy wreszcie tytułowy utwór, muzycy przewidywali, jak wielką rolę komputery zaczną odgrywać w codziennym życiu. Niewiele osób uważało wtedy, że w ciągu kilku czy kilkunastu lat komputery staną się towarem, na który będzie mogła sobie pozwolić większość mieszkańców kapitalistycznego świata. Mało tego, dla wielu stały się one przecież niezbędnym narzędziem pracy. Paradoksalnie, w trakcie nagrywania albumu muzycy praktycznie nie korzystali z komputerów. Thank you. in Tobol and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard, in Tobol and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. Time, travel, communication, entertainment. Computer World i Kraftwerk na kolejne spotkanie z Grzegorzem Hoffmanem w jego cyklu Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Zapraszam Państwa za dwa tygodnie. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim wędrujemy teraz do Hamburga. Naszym kolejnym bohaterem jest Oliver Hunteman. Gentleman specjalizujący się w muzyce techno. Dziś związany z Hamburgiem, choć urodził się w Hanowerze. 5 długo grających płyt ma na swoim koncie, w tym i tę Fiba z 2006 roku i utwór, który właśnie pochodzi z tego wydawnictwa, z tej płyty, Cracker Capers, taki tytuł nosi owo nagranie. Ale to było ponad 10 lat temu, zatem dla porównania proponuję przywołać album opublikowany w zeszłym roku, zatytułowany Propaganda. Tactic. W ten sposób rozpoczyna się najmłodszy album Oliwiera Huntemana, zatytułowany Propaganda. Parę tygodni temu pojawiły się remiksy do tego wydawnictwa, bowiem przypomnę, że Propaganda została opublikowana w 2017 roku. Został opublikowany w 2017 roku, a sam Oliwier Huntemann, jak już ustaliliśmy, stacjonujący na co dzień w Hamburgu, to bardzo bliski współpracownik Stefana Bodzina. Z Hamburga przenosimy się teraz do Frankfurtu.